Раздзел 3. Суд. І суд быў верны, як пятля, і хуткі бы сцемры нажы. І чым даўжэйшы твой кашэль, тым долей табе пражыць. Кіплінг. Людзі так да іх прывыклі, што перасталі заўважаць іхнія злачынствы. Таму мы не палюем за буйнымі разбойнікамі, але затое вашаму брату спуску не даём. Рабле. Стары Вітаўтаў яшчэ гродзенскі замак быў страшны. Пабудаваны менш чым паўтара века назад, ён, нягледзячы на гэта, заняпаў і не толькі стаў рабіцца лядаштым, але сям там пачаў і руйнавацца. Сваіх майстроў вялікага князя не было, а беларускія ці былі пабітыя пры ўзяцці горада, ці разбегліся. А хто застаўся, той будаваў, прама скажам, дрэнна. Ведаў, што на ягоны век хопіць, а там хай бы і трава не расла. Дзеля каго было будаваць? Ён, князь, вядома, герой. Дык лёгка ж быць героем на трупах пакораных. Спачатку гінулі ў войнах з ім, потым гінулі ў войнах за яго. Да яшчэ каб бярог старыя звычаі ды веру, а то з лацінікамі спеўся, то гары яно ўсё ясным гарам. Такая ў той час абыякавасць напала на людзей. Ды і майстэрства падупала, як заўсёды пры вечнай вайне. І вось з паўтара сажнёвых муроў выпадалі і каціліся ў Нёман камяніскі, трушчыліся пад цяжарам валунных слаёў слаі цэглы, муры былі як слоены пірог. Слой каменных брылаў, слой цэглы, вежы, 4 квадратныя, 1 круглая па імю Зафея, былі запушчаныя, выраслі на іх малыя бярозкі, лебяда і іншая дрэнь. Сачылі, відаць, больш за замкавым палацам, чым за мурамі. І ўсё ж цытадэль была страшная. Стральчатыя гатычныя вокны палаца, грыфельныя муры, вострыя дахі са свінцовай чарапіцы, зялёная і смярдючая вада бяздонных равоў, вузкі, як шчыліны байніцы верхняга і ніжняга бою, ля саляной вежы, камяністы касталомны зрыў да ракі. Але яе ўзгорак, вышэйшая кропка замчышча, гародзенская Галгофа. Там зараз кружляла груганнё. Зноў, відаць, кагосьці выкінулі на пажыву. Людзі на старым рынку, прыціснутым летні да самых равоў, не звярталі на птушак ніякай увагі, дарма што крумкачы леталі не толькі над зітхальным гарбом, а і над вежамі. Звыклі. Чаго не даводзілася бачыць за апошні час? Трэба было жыць. Хаця трохі падаражэй прадаць сваё летне апошняе, хаця трохі падзешавей купіць збожжа. Мала народу варушылася ў той дзень на чатырохкутнай плошчы. Крамы данцыгскіх ды крулявецкіх купцоў былі шырока адчынены, але што ў іх рабіць простаму чалавеку? Збожжа там не прадаюць, збожжа там купляюць. Купляюць і футру, але якія футры ўлетку. Купляюць, вядома, і лён, і пеньку, ды толькі мераю іхняй куплі не мужыцкая жменя, а цэлы панскі абоз, варшаўскія, торунскія, крымскія купцы. Часам прамільгне абы з цёмнага дрэва рэзаны венецеец, гарбаносы нарвег, ці нават валох, або нават зябкі маўр. Ведаюць. Тут спакойна, тут у горадзе гарадоў ніхто іх не зачэпіць. Бо ўсё тут, што датычыць гандлю ў руках купца і для купца. Купец не дасць магнату пакрыўдзіць і абабраць. Рада не дасць царкве накласці на ўсё нясытую лапу. І не ведаюць яны, што, нягледзячы на самаўпраўленне, ўсё і гэтай раскошы прыходзіць канец, прыйшоў ужо канец. І нічога не зробіць рада ні з замкам, ні з царквою, ні з магнатамі, ні з іхнімі шляхецкімі атрадамі, слугамі і прыгоннымі. Толькі і засталося радзе, што ўладарыць над рамеснікамі, пад майстрамі ды плебеямі. І над табою усялякі суд ёсць, а ты, бурмістр, вы, радцы ды лаўнікі, толькі і можаце, што спрэчкі аб маёмасці разбіраць радзецкім судом, ды забойства і іншае такое судом лаўнічым. І дрэмля за акном ратушы мардаты лаўнік, чакае, калі нейкага злодзея спаймаюць ды прывядуць. А побач у вялізным заезджым доме гасцінным думаюць багемскія, нямецкія і іншыя купцы, як бы гародню на чарговым кірмашы абабраць. Ідзе варта в чашуйчатых латах, падалей ад яе, падалей ад багатых крам. Вось на гэтым баку плошчы лепей. Тут хочаш бэркаўцам купляй, хочаш меней. На дзвярыма рыбных радоў рыба кіт глытае іёну. Над хлебнымі радамі волат хлебаед жарэ каравай велічынёй з царкву, таксама пуката выразаны, пафарбаваны. А над дзвярыма піўнога рада анёлак пускае струмень. А што, сапраўды, як іначай паказаць, што такое піва і што яно робіць з людзьмі? Хлебнік і рыбнік, гаспадары дзвюх вялікіх суседскіх крам і шматлікіх пры іх складаў, сядзелі ля дзвярэй у цяньку на каменных лавах, ды лянотна гаманілі аб сім тым. Балела з пахмелля галава. Учора добра памаліліся Богу Борцю, якому па вёсках і дагэтуль ставяць у ахвяру ля свепетаў бярозавік і разведзены вадою мёд. Імя якога пры яйцах духовных вымавіць, ой, злітуйся і ўратуй нас, пан Єзус. Худы рыбнік скроб пальцамі ў рудых валасах. Хлебнік увесь нібыта са сваіх хлябоў складзены, збіты, каламутна глядзеў на свет, віцаю крэсліў на зямлі нешта незразумелае. Чо да ты чухаешся? Блохі адолелі ці што? Рыбнік нібыта абурыўся, адказаў старым, як свет, жартам. Ха-ха, блохі, што гэта, сабака ці што? Вошы! Просто, братка, галава баліць. Увесь я сёння, як гарэлачная пляшка. Ну, вось, сёння, як пляшка, учора ў поперак канавы ляжаў, як грэбля. І вада цераз цябе верхам цурчала, як у дрэннага млынара. Ладно, да, ну, што зазвычай прыпамінаць з учарашня ўсё самае непрыемнае? Ну, не буду. Як там у цябе хаця гандаль, рыбны кардынал? Не нюхаў доказнай інквізіцыі. Хай жыве царква святая. То як? Аман, дзярмова, запасаў няма. У абодвух у нас тых запасаў няма. Ні ў каго няма. А ну, дай слухаць, нешта там юроды загарлалі, ды мяшчанота наша туды пабегла. Там, дзе адзін з бакоў плошчы ледзь не абрываўся ў роў, непадалёку ад замкавага моста, сапраўды ў захапы і наперабой, аж напіналіся на лбах і шыях жылы, лямантавалі два чалавекі. Юрод, падобны на цюк анучніка, калматы худы, як віца, і здаравенны звераваты чалавечына ў шкурах і ў скураным поясе на палову жывата з голымі рукамі і нагамі. Грыва валасоў, шалёныя вочы, сківіцы, што маглі праструшчыць і камень. Растрыга ад спаса ікона праабражэння, а цяперашні гарадскі прарок і люк. Уздымаў лапы, падобныя на звязкі тоўстых карэнняў. І прыйдзе са мною, праява мне была нехта, як за Яном Кстителем. Езекіля ведаеце? Не, то яму, як і мне сказано было, па грахах вашых і па маўзліваму юрадзейству тужыць па вас нябесны Єрусалім, Воды ваши горкие, бо горелка, что выпили вы. Тут Растрига заплющив очи, провел долонью по пузе. Пай шла по жилах земных. И сказал мне с Езекииля, ешь ячменные просноки печи их на человечьем кале. Бабы вокол плакали. Мешчане и ромесники змрочно глядели в отверстую пашчу, а тут еще поддавал жару юрот, кричал об земле, якая сгорела, об коршаках, якія судять мышей, об небе, что вось-вось сауется у свиток. Тужливо было слухать его, хоч ты плач, и одночасово трохи помысно, бо все ж обяцал и он нейкое просветление. Але прыйдзе, прыйдзе муж нейкі вызваліць вас блізка, блізка, блізка. Рыбнік сплюнуў пахмельную сліну. Што это там дурань пра суд крычаў? А судзяць сёння сіх тых у замку царкоўным судом. Што, можа, тых, што псот упускалі? Ад каго голад? Голад ад Бога!